महाभारत वन पर्व एकोनविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः बृहस्पति की संतति का वर्णन। मार्कण्डे उवाच बृहस्पते चांद्रमसि भार्यासि यायशस्विनि अग्निर्साजन्यत् पुण्यान् षडेकां चापि पुत्रिकां। मार्कण्डे जी कहते हैं राजन, बृहस्पति के जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमसी अर्थात तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा 1 पुत्री को जन्म दिया। आहुति स्वेव यस्याग्निर्हविषाद्यं विधीयते सोऽग्निर्बृहस्पते पुत्र सयुर्नाम महाव्रतः। दर्श पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का संयो नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। चातुर्मासेषु यश्चेष्टम् अश्वमेधे ग्रजः प्रभु दीप्तो ज्वालैरनेकां भैः अग्निरेकोऽथं वीर्यवान्। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही सयु है। सयोर प्रतिमा भार्या सत्या सत्याथ धर्मजा अग्निस्तस्य सुतो दीप्त तिस्र कन्या सुव्रता। संयोग की पत्नी का नाम था सत्या, वह धर्म की पुत्री थी, उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी, वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से संयोग के 1 अग्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुई। प्रथमे इनाज्य भागे न पूज्यते योग्निरध्वरे अग्निस्तस्य भरद्वाज प्रथम पुत्र उच्यते। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही संयुका ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। पौर्णमासेषु सर्वेषु हविषाद्यं सुवोद्यतम् भरतो नामतः सोऽग्निः द्वितीयः संयुतः सुतः। समस्त पौर्णमास यागों में शुरुआ से हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आघार अर्पित किया जाता है, वह भरत उर्ज नामक अग्नि संयु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म संयु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। तिस्र कन्या भवत्यन्याम यासाम स भरतः पतिः भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका। संयोग के 3 कन्याएं और हुई, जिनका बड़ा भाई भरत हुई पालन करता था। भरत उर्ज थे के भरत नाम वाला ही 1 पुत्र तथा भरती नाम की 1 कन्या हुई। भरतो भरतस्याग्ने पावकस्तु प्रजापते महानत्यर्थम अहित तथा भरत संतमः। सबका भरण पोषण करने वाली प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ वह अत्यंत महनीय पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। भरद्वाजस्य भार्या तु वीरा वीरस्य पिण्डदा प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाशनैः। संयोग के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आद्य भाग से पूजा बताई है। इसके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। अग्निशोमा उपांशु यष्टव्यावजा मित्वाय। इस श्रुति में अग्नि और सोम को उपांशु मंत्रोच्चारण पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने का विधान है। यहाँ सोम के साथ जिस अग्नि को आज्य भाग का अधिकारी बताया गया है वह वीर नामक अग्नि ही है। हविषा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते रथ प्रभु रथध्वान कुंभरेतास उच्यते। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। शरद्याम शरद्याम जनयत सिद्धिम भानुम भाभी समाम विणोत आग्देयम आने नित्यम आह्वने आह्वाने शेष सूयते। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर लिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्नि देवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र अग्निमग्न आवह इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। यस्तु न च्यवते नित्यम यशसा वर्चसा श्रिया अग्निर्निश्चवनो नाप पृथ्वी स्तोति केवलम। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चवन है। ये यश वर्चस अर्थात तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्चवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। ये वाक्य अभिमानी देवता हैं। तस्य वाचा श्रेष्ठो पृथ्वी वाचाग्निश्च। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। विपाप्मा कलुषै मुक्तो विशुद्धश्चार्चिसा ज्वलन् विपापोऽग्निः सुतस्तस्य सत्य समय धर्मकृत्। ये निष्पाप निर्मल विशुद्ध तथा तेजः पुंज से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा काल धर्म के प्रवर्तक हैं। आक्रोशतां हि भूतानां यः करोति निष्कृतिम् अग्नि स निष्कृतिर्नाप सोपयत्य विसेवते। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। अनुकूजन्ति येनेह वेदनार्ता स्वयं जनाः तस्य पुत्र स्वनो नाम पावक स ऊर्जस्करः। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, स्वन है, जिससे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं कराह उठते हैं। इसीलिए उनका यह नाम पड़ा है। रोग कारक अग्नि है। यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति तं प्राहुराध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम्। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजीत है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित है। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजीत अग्नि कहा है। अंतरा अग्नि स्मृतो यस्तु भुक्तम पचति देहिनाम स यज्ञे विश्वभूनाम सर्वलोके सुभारत। भरत नंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक् नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मचारी यतात्मा च सत्तम विपुलव्रतः ब्राह्मणा पूजयन्तेनम पापयज्ञेषु पावकम्। ये विश्वभुक् अग्नि ब्रह्मचारी जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्रा गोमती नाम तदीयस्याभवत्प्रिया तस्मिन् कर्माणि सर्वाणि क्रियन्ते धर्मकर्तृभिः। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभोग अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। वड्वाग्निहि पिबत्यम्भो योऽसौ परम दारुणः ऊर्ध्वभाग ऊर्ध्वभाग नाम कवि प्राणाश्रितस्तुयः। जो अत्यंत भयंकर वड़वा नल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का पांचवा पुत्र माना गया है। उदग्द्वारं हविर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते ततः स्वेष्टं भवेदाज्यं स्वेष्टकृत् परम स्मृतः। प्रत्येक गृह्य कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो और इस प्रकार दी हुई वह घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। इसीलिए इस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का छठा पुत्र समझना चाहिए। य प्रशांतेषु भूतेषु मन्युर्भवति पावकः क्रुद्धस्य तु रसो जजे मन्यु तीव्रा च पुत्रिका स्वाहेति दारुणा क्रूरा सर्वभूतेषु तिष्ठति। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। त्रिदिवेजस्य सदृशो नास्ति रूपेण कश्चन अतुलत्वात् कृतो देवै नाम्ना कामस्तु पावकः। स्वर्ग में भी कहो कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। संघर्षाधारयन् क्रोधं धन्वे सृग्वे रथे स्थितः समरे नाशये शत्रुन् अमोघो नाम पावकः। जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं उसका नाम है अमोघ अग्नि। उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरुक्थैरभीष्टस्तुतः महावाचम त्वजनयत समाश्वासम हियम् विदुः। महाभाग ब्राह्मण लोक त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं जिसने महावाणी परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं उस अग्नि का नाम उक्त है। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डे समास्या परमणि अंगिरसोपाख्याने एकोनविंशत्यधिक द्विशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे समास्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ।